EHZ festivalak 20. edizioa ospatuko du aurten eta hori interesatuko gira. Ondoko bi asteetan eta goizuntan gure lehen kronika eki erremundegirekin eginen dugu, egunon? Egunon bai. EHZ-etako kidea zirazu eta pixka bat bi aste lehenago zertan da? Bi aste lehenago imaginatzen behar duzuen bezala laguntzaile guztiak estresaturik ari gira azken txampan azken gauza kanto batzen. Biak abiatuko da muntaketa leko zen, beraz bodeia egine eginuke ere, libreden guztiari, lanean aritzeko fresden guztiari, leko jenko pentsera urbilu, gajoa gazteloara urbilu eta eskukolpe bat emaiteko. Horrengo zuen askion giroaz eta ez da dudarik ustailaren irudako fresetaren girela. Aste buru untan ere leko genetik kanpo, bakte hartu zuen, zomaitik italitan? Bai, be, larun batean getraida izan zen miagitzen, lebazko LGBT mugimenduak antolaturiko desfilea gehi, lesbiana, bisexual eta transexualen eskubideen defentsan, eta EHZ-arekin behan izan ginen, azken hori urteetan handu izan dugun gai bat delako, diskriminazio ororen kontrako bohoka, eta importantza iduritzen zitzaigulako ere, euskal ikustegi bat ere maitea bohoka hortana, eta euskal munduko mugimendua bezaleko jendea ere hortan implika araztea, eta igandean, Baionan musikaren bestagari, ojere kontzertu bolit bat ukan genuen atzo, eskapada taldearen ganik, EHZ ez taliaketan pastartzen talde bat da hori, baina eskena EHZ-tan jozeko hautatua izan, ala ere, musikaren destako antalatzeileekin mintzaturik, kontestu bat egiteko aukera ateratzen hor, eta beraz, eskapada taldeari eskaini genion atzo Baionan jozeko aukera. Muntaketa alde batetik, baina bada beste itzordu bat, justuki, uin hauetan berean, zerbait egiten aldaukuzu hori buruz? Bai, beha jakintan, emankizun berezi bat egitea pentsatua dugu euskal jatiekin batera, festivalaren hogei urteetan zehaz laguntzaile eta antolatzaile izan diren jendez behinekin. Bai alde batetik, hogei urteetako bidakaera hori aipatzeko, baina bere itziki ere, historio, lekukotasun eta anekdotak biltzeko maneran, azken batan hogei urtez, alde politikoa nolaz behite jaiteko gehienek ezagutzen dugu, badakigu zerratik eta zerratako sortzen EHZ-etaz, bilbide zibilakaera izan duen azken urteetan, baina hori beti izaiten dira, historio txipi batzu, batatarestaren azteko ara, gestaturikoak, anekdotak, eta bo, horiek ere ezagutu nahiko genituzke, beraz gauzkoan, gauz jasatzean, mainaren inguruan biliko ditugu, ara, EHZ-etaren oinaji izan diren pertsona batzu, azken odei urteetan EHZ-etaren oinaji izan diren pertsona batzu, eta haiek, haien bizipenak kontatuko dozigute, festivalari begira. Lekukotasunak aipatzen dituzu, beguk zurea galde ginen dauzugu zure lekukotasuna, zerbait nabarmentzekoa edo joitzapen polit bat? Egia ezan, bat aipatzekotan badut goduan eletan bitzufa izan zenean, gara jartan biten ziren Auxiliariako Tolosako gazte talde bat hango bazte jauzuetatik ez zire sozialekin, eta bazutan filma proiektu bat ondoren ikusi izan genuena, eta filma proiektu horrentzat Yusufari elkerrizketa egitera joan ziren, eta beraientzat Yusufa zen beste batzuentzat zutagarreko kantaria izan daitekeen bezala, beraien bizitzako idoloa, eta ara guk naturaltasun oso eskaini genien berekin elkerrizketa egiteko aukera, lori atuak atera ziren handik guri egun osoa eskezak emanez pasatuten. Gero, ara, nire bizitena izatekotan EHZ-ari begira, ni 2007-2008 urtean hori hasi nintzen laguntzaile zailu ezela, eta 2008-an esaktu nintzen komunikatzio taldean, eta beti ipatzen dena, baina niretzat eskola bat izan da. Niretzat eskola bat izan da, ara, zinezetan komunikazioa zelan ari naiz nire eguneroko bizian ere, eta festivalak eskaini dit, ara, lan hori ikasteko parada bat, nire intzun komunikazioan zirenek jasbitzu iatena, eta ondoren nik ere beste ikime batera, gure ondotik komunikazioa sartuko direne, jasbitzu nahiko niekena, eta nik azien asatuko nukena erpistari begira hori da, jasbitzio hori eta joko batintza hori Ipache Euskal Dezik eta Euskal Dezik gaztea initzi ekerzi daukuna.